złotych, taniej o 500 zł i tylko do niedzieli. Douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 20 listopada, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Być może jeszcze dziś rząd ogłosi decyzję o ponownym otwarciu sklepów meblowych i restauracji. Duża liczba zgonów z powodu koronawirusa to konsekwencja dużej liczby zakażeń, mówi doradca premiera do spraw COVID-19 i zwraca uwagę, że umierają osoby w średnim wieku. Mija 75 lat od rozpoczęcia procesów norymberskich. Niewykluczone, że jeszcze dziś zapadnie decyzja w sprawie otwarcia sklepów meblowych. Mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister rodziny Stanisław Szwed. W dalszej kolejności mają być znoszone ograniczenia w gastronomii. Wiceminister Stanisław Szwed powiedział, że jeżeli czynne są markety budowlane, to sklepy meblowe też mogą być otwarte. Zaznaczył, że poluzowywanie obostrzeń będzie możliwe dzięki stopniowemu wypłaszczaniu się krzywej zakażeń. Będziemy te obostrzenia minimalizować. Gospodarka jest tutaj niesłychanie ważna. Są branże, które są szczególnie tutaj narażone i tą branżą na pewno jest gastronomia, jak również kwestia handlu. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że jeszcze dziś odbędzie się kilka spotkań w sprawie programu, jak miałoby wyglądać odmrażanie gospodarki. Spodziewam się, że konferencja pana premiera będzie najpóźniej w poniedziałek, więc te kilka dni jeszcze ostatni czas na koniec prac w tym zakresie. Rząd przypomina, że firmy mogą korzystać z mechanizmów chroniących miejsca pracy oraz różnych form wsparcia. Są one szczególnie potrzebne między innymi w branży gastronomicznej i rozrywkowej. Wprowadzone obostrzenia obowiązują jak na razie do 29 listopada. Sylwia Białek, Polskie Radio. Za pół godziny resort zdrowia przedstawi nowe dane dotyczące koronawirusa. Wczoraj było prawie 24 tysiące zakażeń, zmarło 637 osób, czyli najwięcej od początku pandemii. Doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban, w programie Pierwszym Polskiego Radia zwracał uwagę, że zmienia się przedział wiekowy ofiar śmiertelnych. Umierają osoby nie bardzo stare, czyli 70, a zwłaszcza 80 lat. Ci ludzie umierają w relatywnie krótkim przebiegu choroby, dlatego że mają bardzo małe rezerwy organiczne. Natomiast teraz umierają ludzie 50-60-letni. To jest już większy problem, bo to są ludzie, którzy umierają po długiej walce. Zdanie profesora Andrzeja Horbana, wskaźnik dobowych zakażeń utrzyma się w Polsce w ciągu najbliższych dni na podobnym poziomie. Usunięcie z budżetowego pakietu zapisu o powiązaniu funduszy unijnych z praworządnością jest dla Polski sprawą najwyższej wagi, mówią przedstawiciele rządu i politycy Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wieczornej wideokonferencji przywódców państw Unii Europejskiej Warszawa podtrzymała swój sprzeciw. O tym, że nie będzie zgody Polski na narzucenie przez Unię rozwiązań pozatraktatowych, mówił gość programu Trzeciego Polskiego Radia Krzysztof Sobolewski z PiS. I nie może być też sytuacji takiej, że wykorzystywana jest ogólnoświatowa pandemia koronawirusa, sytuacja związana z pandemią koronawirusa, do tego, aby tylnymi drzwiami takie rozwiązania próbować narzucić. Na powiązanie wypłat unijnych funduszy z kwestią praworządności nie zgadzają się także Węgry. Europejscy politycy coraz częściej wskazują na potrzebę dalszych negocjacji, by znaleźć kompromis satysfakcjonujący wszystkich. Równo 75 lat temu rozpoczęły się w powojennych Niemczech procesy norymberskie, postępowania karne przeciwko głównym zbrodniarzom III Rzeszy. Zapisały się one jako bezprecedensowe wydarzenie w dziejach wymiaru sprawiedliwości. Po raz pierwszy w historii pociągnięto do odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe czołowych przywódców państwa. W głównym procesie norymberskim, trwającym do października 1946 roku, sądzono 22 osoby. 12 z nich skazano na śmierć. Wśród nich znaleźli się m.in. Hermann Göring, Hans Frank oraz Julius Streicher. Wobec 7 zbrodniarzy wymierzono kary więzienia, 3 uniewinniono, w tym poprzednika Adolfa Hitlera na stanowisku kanclerza Rzeszy Franza von Papena. W skład Trybunału Wojskowego weszli przedstawiciele wszystkich zwycięskich mocarstw, czyli USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Sowieckiego. Wybór Norymbergi nie był przypadkowy. W tym bawarskim mieście naziści organizowali swoje największe pochody. To tu uchwalono w 1935 roku ustawy, które pozbawiły Żydów własności i ochrony prawnej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

Całe szczęście spadła w mech, więc podniosłem ją ogrzałem. Teraz mam już duszę dwie. Ludzie, nie gubcie dusz, ludzie, pilnujcie dusz. Wiem, że ciało w modzie jest, lecz i dusza przyda się. Teraz mam te dusze dwie, trudno mi pogodzić je. Moja jest rogata i z tą drugą kłóci się. Chciałbym komuś oddać ją, ale nikt jej nie chce wziąć, choć szukałem takich, co nie mają dusz. Ja nawet dopłacę, no bo głupio tak mieć dwie. Może ktoś z was swoją stracił, ale wstydzi przyznać się. A ty, ostojo moja, co spędzasz mi sen z powiek? Ty nie gub duszy swojej i nie gub duszy mojej. A jeśli już tobie, ludzie, nie gubcie dusz, ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Chciana gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz, ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Ludzie, nie gubcie dusz, ludzie, pilnujcie dusz. Ta kochana wspiera cię, ta niechciana gubi się. Jerzy Filar, dwie dusze, jedna zapasowa, można ją sobie na przykład nosić na ramieniu. A przed nami mistrzyni absurdalnego humoru, czyli Maria Czubaszek, scenka pod tytułem Jeszcze pan nie skończył, a zaraz potem Jaromir Nohawica, Mickey Mouse. Przepraszam, można? Słucham? Dosiąść się. Wszystkie stoliki zajęte, bardzo się śpieszę. To można? Proszę. Nie, dziękuję. Ale jeśli się pani śpieszy, to radziłbym taksówkę. Szybciej się jedzie taksówką, niż siedzi się w barze. No tak, ale przed tym chciałabym coś szybko zjeść. No, pani sprawa. Jeszcze nie zdarzyło mi się w porze obiadowej trafić na wolny stolik. No, guda. Przepraszam, to pana? Cebula? Proszę pani, skoro na moim bewszczyku, no to czy ja? A pytałam o zegarek. A nie, nie, to jest stoper. Pan je na czas? Nie. No to dlaczego położył pan na stole stoper? Proszę pani, gdybym położył na podłodze, mogliby rozdeptać. To kładę na stole. No tak, tak. Ojej, ale ten chrzan suchy. Który? Nie, nie, to nie jest chrzan. A co? Proszę pani, to jest miąższ z bułki. Ja dam z pieczywa tylko skórkę. A dlaczego? Jak to? Pod samą skórką jest najwięcej witamin. O, w owocach, ale żeby w pieczywie. Pierwsze słyszę. Smaczny ten bewsztyk. Proszę, proszę, może pani spróbuje. Nie, no nie, dziękuję. Dlaczego? Ja nie jestem obrzydliwy. Chyba, że pani się brzydzi. Nie, no nie, nie. Ale dziękuję. Dziękuję. To ja do końca. Swoją drogą ciekawe, kiedy wreszcie ktoś tu podejdzie. Tutaj? Mhm. Nie przypuszczam, żeby ktoś podszedł. No do pana jednak ktoś podszedł. Nie, znaczy oprócz pani nikt. No musiał podejść, skoro pan je. A nie, nie. Jem, bo sobie przyniosłem. To jest bar samoobsługowy. I dopiero teraz pan mówi? A przecież nie pytała mnie pani. No bo, Byłam pewna, że tutaj jest obsługa. Nie. Może pan zatrzymać moje miejsce? Okay. Zostawię papierosy. Nie, dziękuję, nie palę. No kiedy zaraz wracam? Ale ja mam czas, ja poczekam, proszę. Ale ja nie mam czasu. Nawet nie było kolejki. Duży wybór. No proszę. I wzięłam omlet z groszkiem. Aha. Ciekawe. Proszę pani, czy to ręczna robota, czy fabryczna? Co? Groszek. Ale chyba fabryczna. Komu by się chciało ugniatać ręcznie tyle kulek? To fabryczna. Przecież groszek rośnie w kulkach. Tak? A nie w pire? No skąd? Pire robi się z kulek. Tak? Byłem pewny, że odwrotnie. Ale nie będę się sprzeczać, wie pani. Bo... na pewno rośnie w kulkach. Więc niewykluczone. No mogę się założyć. Ale nie ze mną. Nie ze mną. Szczerze mówiąc, jest mi to obojętne. Nie jadam groszku ani w kulkach, ani w pire, więc... Nie lubi pan? A ja nie wiem. Ale proszę pani, skoro nigdy nie jadłem, to nie wiem, czy lubię, czy nie. No to trzeba spróbować. Proszę, jeśli się pan nie brzydzi, proszę. Nie. Mówiłem, że nie jestem obrzydliwy, ale nie, nie. Nie jestem ciekawy, czy lubię groszek, czy nie. Proszę pani, skoro go nie jadam, to jest mi to obojętne. Często pan stołuje się w mieście? Słucham? Ale tak, zawsze. Kiedy nie jem w domu, to zawsze jem na mieście. To zawsze. Ale pewnie rzadko chce się pan w domu gotować. O, kochana, nigdy mi się nie chce. Żona gotuje. No, pewnie od czasu do czasu. No, od czasu, kiedyśmy się pobrali, to proszę pani, codziennie. A to dlaczego stołuje się pan czasem na mieście? Widzi pani, bo moja żona ma paskudny zwyczaj rozmawiania przy obiedzie. A ja lubię sobie podczas obiadu poczytać spokojnie gazetę. I dlatego czasem przychodzę na obiad tutaj, żeby nikt nie pytał, dlaczego nie jem groszku, dlaczego kładę na stole stoper, dlaczego wydłubuję z bułki środek i czy bewczyk mi smakuje. Wie pani. Ja rozumiem to doskonale, no. To może człowieka wyprowadzić z równowagi. Ach, może zupełnie odebrać apetyt? Tak, może. Dziękuję pani. O, jeszcze pan nie skończył obiadu. Nie mam jakoś apetytu. Do widzenia. Zápěstí, zda mi to ještě tluče, jestli mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám uschované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, proč není, jak není kam, není s kým, není o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu. Zapínám telefon, zástavník cizích citů, špatné zprávy chodí, jak policie za Úsvitu. Jsem na pondělí a na půl ještě v ruční pauze, měl bych se smát, ale mám úsměv Mickey Mouse, rána bych zrušil. Nějaký dobrák v rádiu, pouští či koreu, opravdu veselo je asi jako mouzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk, fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou. Postele rozdělené na dva suverénní státy, ostopy na tapetách jsou jak pohraniční dráty. Ve spánku nepřijde to, spánek je sladká mloba, že byla ve mně láska, je jenom pustá zloba, dráty bych zrušil. Prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidět není, v dění je bolest bezlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tobě dýchá v třísle, usnout a nevzbudit se, nemusím na nic myslet, opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě brzy.

na kreskówki szlaban i szlaban drugi na dżem morelowy. No pan się pan, obzera się pan z dżemem morelowym. Jaki na dżem? I na kreskóweczek, nie będzie pan mu kreskóweczek oglądać. Ale ja się nie zgadzam. Dlaczego pan się nie zgadza, że zamówiła już, zapłacone jest. Dobrze, że pan wpadł. Ale jak to, jak na kreskóweczki, ale jak to morelowy, proszę pana, nie pan coś zrobi, no przecież ale ja... Ale nie może pan bez drzewiku żyć, nie? Tak, wiem, tak, bez kreskóweczek? Jest wyjście, kochany, jest wyjście. Proszę pana, no... Możemy zrobić tak, że pani zrobię, albo pan weźmie, bo mam gotowe szlaban, na przykład, na zakładanie szlabanów. A jest taki? Tak, ja tutaj panu spokojnie sprzedam, proszę pana. Szlaban? Weźmie pan to na plecy, proszę pana, zajdzie do domu. Na zakładanie szlabanów? Szlaban na szlaban po prostu. Pójdzie pan do domu, pani Kinga otworzy, a pan to zrzuci tutaj, wie pan, na podłogę i powie: Kingusia, to dla ciebie, szlaban na szlaban. A który to jest, proszę pana, ale żeby drogo kosztowało, nie może pan jakoś pomocy, proszę pana. Jak pańska żona zapłaci za tamte dwa, to jest gratis ode mnie. To no. Który to ja jest? Ja rozumiem męży. No. Ja w ogóle mogę wziąć, tylko który to jest ten szlaban, ten czy ten? Ten ma... Tutaj, tak. Pan mi pomoże, przecież to ciężkie jest na ramię. Ale pan sprawdzi sobie tutaj. Ale mnie zarzuciło. I do samochodzie. Zarzuciło mnie. Na bagażnik. Wie pan co, ale pan nie potrzyma, pan, że pan... Trzymam, że pójdziemy mikrofon razem. Trzyma. Mikrofon. Schodzi mikrofon. Idziemy jeszcze. Szefcia, pomóż, no. Pomóż. Tylko nic nie mów, już nic nie mów. Proszę pana, ale masz szlaban, pamiętaj. Jeszcze jedno pytanie, czy pan jest przekonany? Dobrze. Czy pan jest przekonany o tym? Jestem. Że to będzie działało. Będzie działać. Będzie działało. Proszę z prochotu. To ten ma się żonę. Szlaban na szlaban, tak pan powie żonie. Dobrze. Tak. Proszę pozdrowić panią Kingę, no. Even though it's all in the past, even though so long ago, I thought I needed help from myself, even though so long ago. Talking.

wszystko. Po policzkach płyną mu łzy. Opowiadam mu o moim najważniejszym dniu, mszy na Placu Zwycięstwa, nieskładnie tłumacząc słowa: niech zstąpi duch twój i odmieni oblicze ziemi, tej ziemi. Carioca opowiada jeszcze, że nawet w tej chwili czuje dojmujący dreszcz. Wierzę. Ja też. A równocześnie oglądam, chłonę, połykam wrażenia niczym potężne plastry mięs Furaskari, regionalnej restauracji serwującej tanio wielkie żarcie, głównie złożone z mięsiwa zrożna, praktycznie konsumowane bez ograniczeń. Jakaż różnica między dwoma Amerykami? Północnym światem jednorazowych naczyń, Big Maców, tekturowych domów, coraz częściej na kółkach, miast będących w istocie gigantycznymi wsiami. Tu, na południu, obcujesz z wyczuwalną tradycją, 500-letnimi miastami, które praktycznie nie znały wojen ani rzezi. Mogę mówić o wrażeniach, przeczuciach, które każą mi widzieć w Ameryce Południowej nadzieję na przyszłość cywilizacji łacińskiej. Mimo istniejących kontrastów i dysproporcji. Obok luksusowych hoteli i autostrad, bardzo eleganckich, są naturalnie dzikie fawele porastające pod miejskie wzgórza. Owe wyręgarnie nędzy i przestępczości. Z drugiej strony, gdy samolot zbliża się do lądowania w Brazylii, w tym mieście nie do życia, które z filmów pamiętam jako wypalone słońcem klepisko pomiędzy obrzydliwymi betonowymi bunkrami zaprojektowanymi przez Oscara Niemeyera, po których hula wiatr, z niemałym zdziwieniem zauważam moc zieleni, mnóstwo sztucznych jezior, a przede wszystkim mnogość willi, a przy każdej basen. W czym upatruję nadziei na przyszłość? W demografii. W roku 2003 Brazylia zbliżała się do 200 milionów. Dalej, w niezwykłym dynamizmie jej mieszkańców, w postępie ostatnich lat, w potędze tradycji i w harmonijnej syntezie kultur. Obserwatorzy z niepokojem myślą o pułapce populizmu, o przykładzie argentyńskim, wenezuelskim. Przecież Argentyna z pierwszej połowy wieku była prawdziwą lokomotywą kontynentu. Kiedy Brazylia wybrała na prezydenta związkowca Lulę, kapitaliści wstrzymali oddech. Skończyło się kompromitacją. Jeszcze gorzej poszło jego następczyni. Ale potężnemu państwu udało się odzyskać sterowność i wykonać zwrot w prawo. Trzyma kciuki za Brazylijczyków. Podobnie jak za wiecznie zieloną selwę. Płuca świata. Ah! Renata Przemyk, Kochaj mnie jak wariat. Tymczasem my zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji. W poniedziałek zapraszam na potyczki ze Szwedem o 13.10, a przed nami absolutny, bezwzględny absurdalizm humorystyczny, kabaret Potem Mucha. A piosenkę do samodzielnego nucenia wykona Bibo Beat Jasiu. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Kiedy ktoś jest głupi, to nie rozumie świata. Kiedy ktoś jest mądry, to świat go nie rozumie. No i co? Warto się uczyć? Jak ja jestem mądry, kurde. Jaki genialny, tak nieraz sobie spojrzę w lustro, tak se myślę. Albert, jak to światło leci. Jak ten czas leci, jakie to lustro brudne jest. Ja w genialności swojej odkryłem parę wzorów, które zrewolucjonizują naukę. Ja wam wszystko wytłumaczę na przykładzie. Dajcie mi przykłada jakiegoś. Chodź tu. O, chodź. Słuchaj. Przy prędkościach podświetlnych masa i czas ulegają zmianie. Zobacz. Masa w ruchu to się równa masa spoczynkowa pomnożona przez odwrotność pierwiastka 1 minus V przez C do kwadratu. Gdzieś to jest masa w ruchu, tu masa spoczynkowa, tu prędkość światła. A tu co? Tu? A to mucha nawróciła. I zobacz, jeżeli teraz prędkość dąży do prędkości światła, co się dzieje? Zaraz, to? Mam takie pytanie. Czy ta mucha wiedziała, na co nawróciła, bo to bardzo ciekawa kupa? Ależ odejdź, człowieku, nie będę rzucał pereł między wieprze. Dajcie mi go. O, chodź. Inteligentniej wyglądasz, chodź. Zobacz. Tu jest masa w ruchu, tu masa spoczynkowa, tu prędkość, a tu prędkość światła. Nie? A tu mucha nawróciła. Tu mucha nawróciła? Ej, chodźcie wszyscy! Chodźcie! Tu mucha nawróciła! Duża mucha musiała być. Ty widziałeś tę muchę? Co was mucha obchodzi? Widziałem. Normalna była. Są ważniejsze rzeczy. Zobaczcie, jeżeli teraz prędkość dąży do prędkości światła, mianownik dąży do zera. Ciekawe, co jadła. No, że też akurat tu musiała nawrócić, no. Tak. Ale się trzyma! Pumeksem! Ja Zaskła. Się jakoś tego pozbędę. O, jeżeli teraz podstawimy tutaj... Szakrę! Gdzie? Tu się patrzcie w kartkę! Jeżeli prędkość dąży do prędkości światła, wszystko dąży do nieskończoności. Popatrzcie! No. Kto by pomyślał, że po gównie muchy może być taka wielka dziura? A co ciekawe, mucha nawróciła z jednej strony, a dziura jest z obu. Ale posłuchajcie mnie wreszcie. Ale jeszcze nic ciekawego nie powiedziałeś. Chodź. Mucha. Gdyby to mucha leciała z prędkością światła. To co? Gdyby ta mucha się w locie spaskudziła, to jej kupa byłaby cięższa od słonia. No prawda! Dużo? Ile? Sami se policzcie.